برگ سبز، برنامه شماره 87. ای روی تو آرزوی دیرینه ما، جز مهر تو نیست در دل و سینه ما. از صیقل آدمی زداییم درون، تا عکس رخت فتد در آینه ما. که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. باشد که نثار کف پای تو کنم، که سر آنقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچه به گنجینه مراست، سر و زر یا دل و جان هرچه به گنجینه مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو کنم. عزیز است و گران مایه مرا عمر عزیز، بس عزیز است و گران مایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم. از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی، تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. لطفا کردی و من هیچ نیارم کردن در جزای تو، مگر شکر خدای تو کنم. لطف ها کردی و من هیچ نیارم کردن، لطف ها کردی و من هیچ نیارم کردن، در جزای تو مگر شکر خدای تو کنم. Mm-hmm. که ببینم از تو روی چه زیان تو را که من هم چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو شکست اگر دل من به شکست اگر دل من به فدای چشم مست سر خم می سلامت شکند اگر سبوی جا یا جا سر خم می سلام شکند اگر سبوی همه خوش دلان که مطرب بزند به تار چنگی یا یا همه خوش دلان که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مو. تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جوی. تو قدم به چشمم بنشین کنار جوی، یا Oh. است آرزویم که ببینم از تو روی چه زیان تو را که منم چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی جان دوست چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی دلم وای وای وای زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه به سم رسید برگ سبز شماره 87 بود که با شرکت آقایان کسائی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و گلپایگانی تنظیم یافته. اشعار از عطار، حاج میرزا حبیب خراسانی، فصیح الزمان و عراقی. آهنگ همایون شوشتری. گوینده روشنک.